NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 8 boerenfamilies hebben een brandbrief gestuurd over de komst van een militaire kazerne bij Zeewolde. Als de kazerne op die plaats komt, moeten de boeren die daar wonen gedwongen verhuizen. De komst van de kazerne is nog niet definitief. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen een half jaar een besluit over de locatie van de nieuwe kazerne. In grote delen van het Verenigd Koninkrijk rijden geen treinen vanwege een staking. De Britse spoorbeheerder heeft reizigers die normaal gesproken de trein nemen opgeroepen om thuis te werken of het openbaar vervoer te mijden. Naar verluid rijdt niet meer dan 1/5 van de treinen wel. Er wordt gestaakt tot en met zaterdag. Premier Rutte heeft met president Zelensky van de Oekraïne gebeld en gesproken over de oorlog. Zelensky heeft nog eens gezegd dat hij hoopt op meer steun van het Westen. En Rutte heeft gezegd dat hij er alles aan zal doen om Oekraïne te helpen. Duitsers zijn dol op Nederland. In een enquête in opdracht van het persbureau DPA staat Nederland op de tweede plaats van meest geliefde buurlanden. Op de eerste plaats staat Oostenrijk met 22%, gevolgd door Nederland met 17% van de stemmen. Onderaan staat België, dat slechts bij 2% van de Duitsers het meest geliefd is. NPO Radio 1. Radio 1 luistert naar jou. Hans van der Steeg en Roos Adelman. Ja, goedemiddag beste mensen. Goedemiddag en welkom weer bij deze uitzending van NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag vanuit de geboorteplaats van deze inmiddels gestopte wielercommentator. Oh, 24%. Wat een finale. Allerlaatste, stijlste gedeelte. Ah, hoe diep moet je gaan? Ja, en nu is de vraag aan alle mensen hier in het huis van de taal, want daar zitten we. Wie is deze stem? Iemand? Wie zegt u? Ja, Herbert Dijkstra, geweldig. Nou, het kan niet anders of u komt hier uit Bijlen en herkent die stem meteen. Veel gasten aan tafel in deze uitzending. We praten straks met onze gastvrouw van vandaag, al aan tafel hier, Renate Snoeijink van het Huis van de Taal. Dank u wel dat we hier mogen zijn, Renate Snoeijink. U zet zich in voor de stimulering van de Drentse taal. En Roos, jij bent hier al, ik zeg elke dag, toen het nog niet licht was, was jij hier al? Zeker, zo is het. Toen de mist nog over de velden. Oh ja, dat was hier in Drenthe. Ja, zo kwamen we aan. Hoe was jouw dag hier? Hij was druk. Ja, het dat is een goed teken. Dat is zeker een goed teken. Mensen wisten ons goed te vinden hier in het Huis van de Taal. Zitten in het gemeentehuis in Bijlen. Laten we even luisteren naar een kleine samenvatting van wat we zoal hoorden. Mijn naam is Matthijs van Hee. En ik mis heel erg de gespreksvorm tussen de voor- en tegenstanders van bijvoorbeeld windmolenparken of zonneparken. Ja, hallo. Ik zou heel graag aandacht willen op uw radioprogramma. Voor de invloed van de sociale media. Helaas soms wel de enge invloed die het heeft op onze manier van denken en doen en laten. Ik ben Yannick en ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor activiteiten voor de jongeren op het platteland. Want voor ons is er bijna niks te doen, dus dat is wel jammer. Ja, verschillende mensen met verschillende meningen, allemaal hier uit Bijlen en omgeving. Wilt u nou meer informatie over dit project? Kijk dan op nporadio1.nl/luistert naar jou. Reacties horen we graag. Gebruik daarvoor ook vooral de Radio 1-app. NPO Radio 1 luistert naar jou. Ja, mooi, kun je het wachten. Je luistert naar een radio-uitzending van Radio 1. Ja, voor wie denkt, wat schalt er nou weer door mijn speakers heen? Nou, er zit een presentator en die probeert zich een beetje onder te dompelen in het Drents. Maar Renate Snoeijink, directeur van het Huis van de Taal waar we zitten. U maakt zich sterk voor die taal. Zou ik een beetje kunnen inburgeren hier? Ik denk het wel. Ja? Ja, een paar lesjes en dan komt het wel goed. Ja, ik voel me nog niet onzeker erover als ik het uitspreek. Het is best moeilijk, hè? Nou, een beetje interesse en een beetje wil. En dan kom je een heel eind. Voor mij als leek klinkt het echt heel goed. Wat heb ik eigenlijk gezegd, Roos? Dat heb ik geen idee van. Nee. Renate? Nee. Nou ja, kun je het even wachten? Dus heb je even tijd voor mij? Oh. Ja. Oh, kun je het even wachten? Oh, ja, ja, dus niet of je even wil gaan staan wachten. Dat hoeft niet. Oh, ja. Maar dit is wel wat er op straat, zoals op straat hier tegen elkaar gesproken wordt? Ook. Hey, je hoort hier ook Nederlands. En je hoort hier ook Drents. En je hoort beide, maar je hoort wel iets minder Drents dan dat je 10, 20 jaar geleden hoorde. En als u thuis bent, spreekt u dan Drents of spreekt u dan ABN? Nou, ABN zeg ik sowieso nooit, want wij hebben het over de standaardtaal. Oké. Die B van ABN praat over beschaving. Voor ons is elke taal een vorm van beschaving, niet alleen het Nederlands. Dus ja, ik spreek thuis afhankelijk van de situatie Drents, Nederlands, Maar ik heb nog een register met Frans, Duits en Engels. Dus net wie ik tegenkom. Oh, je bent gewoon een talenwonder. Nou ja, Drents is voor mij onderdeel van mijn meertaligheid. Ja, ja. Hoeveel mensen spreken het eigenlijk nog? Is daar enig zicht op? Nou, het laatste onderzoeken die er geweest zijn is dat in ieder geval 60% van de inwoners in Drenthe het nog spreekt. En ruim 80% het goed verstaat ook. Oké. En wordt daar ook actief wat voor gedaan? Bijvoorbeeld op scholen bijvoorbeeld? Zeker wordt er actief wat voor gedaan. We maken elk jaar een tijdschrift voor basisscholen. Gaat in een oplaag van 27.500 stuks de provincie in. Wordt er voorgelezen ook in het Drents op scholen. We hebben een eigen uitgeverij. Geven boeken uit in het Drents. We gaan op pad om lezingen te doen. We organiseren cursussen. Dus ja, we doen best wat. Eventjes een kleine poll in de zaal. Want er zijn hier allemaal mensen toegekomen deze uitzending live bij te wonen hier. Geweldig dat u er bent. Even de handen omhoog. Wie spreekt de Drents thuis hier tegen elkaar? Oeh, 1, 2, 1,5, 2, 3. Toch het eigenlijk merendeel niet, Renate. Ja, ik weet het. Dat is natuurlijk ook de uitdaging die we hebben. We willen aan de ene kant dat sprekers trots zijn, blij zijn met hun taal. En aan de andere kant dat niet-sprekers onze taal waarderen. Ja. En aan beide kanten zit een grote uitdaging. Ja. Wij horen het Drents in de Randstad niet heel vaak. Maar het is er wel. Het is er bijvoorbeeld in de muziek. Er zijn artiesten die in het Drents optreden, zoals Daniel Lohuus. Maar dit kent de luisteraar vast ook wel. Hey, we zingen, we springen, bij duizend in het rond. Hey, in de blote kont, hey, in de blote kont. We hebben glas omhoog en zet het aan de mond. Ja, meteen een handjes in de lucht hier. Ja. U hoort natuurlijk mooi wark. Wat betekent het nou dat deze band dit nummer uitbrengt in de Drents? Nou ja, dat is natuurlijk mooi. Ze zingen in hun eigen taal, in de taal van hun hart. En blijkbaar tellen grenzen dan niet. Nee, toch wordt het volgens u niet altijd op waarde geschat, hè, in de Randstad. Wat stoort u dan precies? Nou ja, bijvoorbeeld een programma op tv waar het over streektaal gaat, waar een deskundige aan tafel wordt gevraagd. En dat is dan met alle respect emeritus hoogleraar Herman Pleij. Maar is historische Neerlandicus, geloof ik. Ja, streektaal zit er niet in, dacht ik. Okay, dus maar het is wel een bekende naam, dus die komt aan tafel. Ja, terwijl we een hele rits experts hebben die daar ook zouden kunnen zitten. U zegt dan eigenlijk, er wordt over ons gepraat, over onze taal, niet met ons. Nee, precies. Ja, ja. Nou, gelukkig dat we nu bij u zijn dan. Ik ben er heel blij mee. Ik ben er heel wies met, zeggen wij dan hier. Wies mee? Wies met. Ja, wijs mee. Ja, oké, okay. Ja. Dat volgen we nog sowieso. Maar ik ga mijn best doen om het nog verder in te onder te dompelen. Er was laatst ook een grote supermarktketen. Ja. Ja. En die een Drent in hun reclamespotje had. Even luisteren. Ah, de buurt. Manuel. Hey. Oké, okay, oh, je eruit gelegd. Van Ben. Welkom. Wij zagen dat jij een vriendje hebt. Ja, we hebben nu ook Instagram. Ja, jullie? Ja. Instagram. Ja, Instagram. Nou, dat hebben we hier al een tijdje, hoor. Kan ik je vertellen. Gelukkig maar. Ja. Maar hoe luistert u hiernaar? Nou, deze luister ik iets beter dan de vorige. Hier hebben we namelijk een taalcoach naartoe gestuurd om het wat beter te laten klinken. Maar uiteindelijk, als je zegt dat je een Drent in je reclame hebt, is het wel fijn als het ook een echte Drent is. Ja, die authentiek Drent spreekt en niet een aangeleerd Drents accent doet. Ik ben benieuwd, we gaan zo nog verder met allerlei mensen hier uit Drenthe praten, of er dan Drents gepraat wordt of niet. Tot slot, wat moet er gebeuren om die taal, of dat dialect is het eigenlijk, hè? Of is het een taal? Een streektaal. Streektaal, om die nog meer naar boven te krijgen? Nou ja, er trots op zijn met z'n allen. En wij werken er hard aan om het ook structureel in het basisonderwijs bijvoorbeeld te krijgen. Oké. En gaat dat lukken? Daar ga ik vanuit dat gaat lukken. Zeker. Daar werken we hard aan. U werkt hard aan. Dank, Renate Snoeing van het Huis van de Taal. Bedankt. NPO Radio 1, luister naar jou. Ja, we gaan nog even een beetje sfeer proeven en luisteren naar een korte compilatie van mensen die we hier vanmorgen in de straten van Bijlen tegenkwamen. Ik ben Ellie Noorden. En wat ik wel eens mis, is dat nieuwsberichten heel erg gericht zijn op de Randstad. Kom hier eens langs en kijk ook eens hoe dat voor ons is. Want hier spelen andere dingen en zijn de mensen ook anders. Ik zou meer aandacht willen voor fietspaden, eventueel langs wegen. Omdat deze vaak nog onveilig zijn en daar wel veel in verbeterd kan worden. Ik wil graag meer aandacht voor de positie van biologische boeren. Eigenlijk ook wel gewoon van boeren in het algemeen wel. Wat een jong gezin overkomt, zeg maar, als boer zijnde. Je krijgt zoveel informatie dat je als mens, als ondernemer, dat je eigenlijk verstijft. Dat je niet meer weet waar je aan toe bent. En bij sommige mensen uit dat zich in boosheid. Bij anderen zijn dan wat angstiger. Ik zou graag zien dat mensen uitnodigen van uit de samenleving. Niet de BN'ers, maar mensen die echt in de samenleving zijn. Van verschillende aard om de problematiek die er speelt. Zeker in de plattelandsgemeenten toe te lichten. Ik ben Renske en ik wil dat er meer verlichting komt op het fietspad. Vooral in het buitengebied. Oh ja, dat is ook niet onbelangrijk. Ik zie hier iemand ook aan een tafel knikken. Ja, dat is een belangrijk onderwerp. En ook dus eentje die mij opviel is minder BN'ers, meer met de mensen om wie het gaat, graag praten. We hebben intussen een volle tafel. Ik ga zo iedereen één voor één voorstellen. Maar ik begin met Josine Feitsma van de regionale omroep RTV Drenthe. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Jij hebt midden Drenthe in je portefeuille. Nou, onderwerpen die hier spelen en die vanmorgen ook veel voorbij kwamen in onze bijdrage zijn tussen aanhalingstekens typische Drentse onderwerpen zoals de boeren en de wolf. Wij wilden met jou een ander onderwerp belichten dat onze aandacht trok. Wij begrepen dat jullie een bed and breakfast probleem hebben. En dat heeft te maken met vergunningen. Dat is interessant, want er trekken natuurlijk heel veel toeristen hier naartoe. Ja, Midden-Drenthe is natuurlijk plattelandsgemeente. Dus dan kan je denken aan agrarische onderwerpen. Daar hebben jullie het vanochtend ook al over gehad. We hebben natuurlijk veel natuur hier in deze gemeente. Maar ook veel toerisme, omdat het dus veel ruimte heeft. En heel veel mensen komen naar Drenthe met het idee... oh, leuk, we kopen een boerderij en we beginnen een bed and breakfast. Ook veel mensen die in Drenthe zelf wonen, die hebben die ambities. Want je hebt heel veel wandelaars en fietsers en heel veel mogelijkheden hier. Maar ja, de papieren op orde brengen, dat bleek nog wel een probleempje te zijn. Want van de 88 bed and breakfast bleek meer dan de helft illegaal dit jaar. Wisten ze niet dat ze een vergunning moesten hebben? Of? Nee, de meeste mensen waren zich van geen kwaad bewust en zijn gewoon uit enthousiasme in de coronatijd een bed and breakfast begonnen. Nou moeten we ook wel zeggen dat de mensen met wie we hebben gesproken het ook wel erg lastig vonden om terug te halen waar het dan allemaal aan moet voldoen. Dus ook de wethouder die zei destijds dat hij wel ook even beter ging kijken naar hoe die nou op de website beter kan neerzetten en ook ervoor kan zorgen dat die communicatie met de ambtenaren van toerisme het ook beter kunnen laten verlopen. Maar ligt het vooral aan de stroperigheid en de ingewikkeldheid van de vergunningen of toch ook een beetje aan de misschien iets te enthousiaste ondernemerszin van de mensen in Drenthe? Nou, ik denk een beetje van beide. In Drenthe is het ook wel heel erg van, nou ja, hoe moeilijk kan het wezen? We gaan hem gewoon beginnen, huppatee. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je ook wel natuurlijk de bureaucratie. In de gemeente Midden-Drenthe staat er ook wel onbekend dat soms procedures ook wel ingewikkeld zijn. Dan is er nog iets anders, want jij zei tegen ons van wat ik echt heel veel tegenkom momenteel is, en dat kennen we inmiddels, die bekende kloof of beruchte kloof, hoe we moeten typeren, mag ieder voor zichzelf invullen, maar de kloof tussen stad en platteland, randstand, regio. Hoe merk jij dat in jouw werk als verslaggever? Ja, nou, ik kom dat heel veel tegen in mijn werk. Omdat bij de regionale merk je toch wel, dan word je gezien als, oh, dat is er eentje van ons. En dat is natuurlijk top. Maar als je dan echt in gesprek gaat met mensen, dan heb je wel... je merkt gewoon op verschillende thema's dat er heel veel polarisatie is. En dat dan ook heel vaak wordt verwezen naar de mainstream media. En dan zeg je, ja, maar niet jou. Oh ja. En dat is soms heel ingewikkeld. En daarbij bedoelen ze dan eigenlijk de Randstad. Als je doorvraagt, dan komt dat eruit. De Randstad, dus zij die daar de keuzes maken over ons. Ja. En dat is af en toe, dat speelt ontzettend hier. Maar wat betekent dat voor jouw werk? Kun je iedereen goed bereiken? Ik denk dat daar een uitdaging zit. Ik denk dat wij als regionale omroep daar heel erg in moeten blijven, ertussenin blijven zitten. Want wij hebben natuurlijk wij brengen het nieuws ook voor soms de landelijke kanalen. En aan de andere kant staan wij nog wel in contact met de mensen die de landelijke kanalen niet meer bereiken. Dus ik denk dat wij daarin een beetje moeten bemiddelen misschien. En voel jij zelf dat je eigenlijk met één been aan de ene kant staat en één been aan de andere kant? Nou, niet altijd hoor. Het meeste gaat allemaal goed. Maar bij sommige dossiers merk je het wel. Als je het bijvoorbeeld hebt over de wolf, als je het hebt over stikstof. Dat zijn wel hele gevoelige onderwerpen die hier soms anders ervaren worden dan in de Randstad. Er komt trouwens een appje binnen. Het blijft hangen met die taal. Op NPO Radio 1 reageert Arthur Brandsma. Die zegt, Nederlands en het Fries zijn een taal, de rest is dialect. Ik weet niet waar Renate is gebleven. Ja, Renate. Het is toch een dialect? Nee. Oh. Nee, Arthur, het is geen, dit is echt een, wordt hier echt ervaren als een taal. Dit is nou bij deze een discussie. Misschien een voorbeeld van die kloof, dit. Ja. Andere gasten die ook bij ons zijn aangeschoven zijn Elsje Bruinenstein, Anna Schoenmakers en Cor Oudewater. Welkom alle drie. Fijn dat jullie hier naartoe zijn gekomen, Onderwater. Excuus, ja, een onderwerp namelijk dat vandaag met regelmaat van de klok voorbij kwam is de leefbaarheid op het platteland. Hoe zorg je dat jongeren niet wegtrekken, dat er voldoende huizen zijn voor iedereen, dat vrijwilligers zich blijven aanmelden? Het goede nieuws is dat er zeker ook mensen zijn die vanuit de Randstad hier naartoe trekken. Dan is weer de vraag, kunnen die werelden elkaar hier vinden? Nou, Anna Schoenmakers, u kwam vanmiddag naar het Huis van de Taal voor ons. U woont in een boerderij hier in de omgeving die u van uw vader heeft geërfd. U bent vanuit Den Haag hier naartoe verhuisd, dus echt een randstedeling. En nu heeft u een probleem, of althans een probleem. U heeft een buurman. En u wilt heel graag die buurman ontmoeten, maar u deinst er een beetje voor terug. Wat is er aan de hand? Ik ben daar bloednerveus voor. Ik zou niet weten hoe. Ja, ik ben opgegroeid in Den Haag. Mijn ouders zijn hier komen drentenieren. Mijn vader is oud. Drentenieren? Drentenieren. Wat een fantastische term. Na je pensioen. Ja. Ga je naar Drenthe? Verkoop je je huis in Den Haag. Drentenieren. Koop je een boerderij in het prachtige Drenthe. Ja. Dus ik hou van Drenthe. En ik zou zo graag willen. En daarom kwam ik hierheen. En jullie vroegen van waar moet de aandacht uitgaan? Ik dacht, oh, het echte oprechte gesprek tussen boer, burger en de stem van de natuur. En dat, ik durf het niet aan te gaan. Wat is uw situatie? Ja, de situatie is, een kleine boerderij is gewoon een woonhuis en een klein stukje bos, aangrenzend aan een boerderij en is koeien. Dat moet ik samen met de buurman onderhouden sowieso. Dus ik heb een reden om in contact te treden. Maar het is het dorp Tiendeveen. En daar is veel uiting van steun voor de boeren. Ook wel boerenprotest genoemd. Omgekeerde vlaggen, trots op de boer, andere uitingen. En dat kan ik niet goed inschatten wat er nou gebeurt als ik daar op de stoep ga staan. Oh ja, nou, we kunnen het bijvoorbeeld vragen, want er zit hier iemand en die woont hier al sinds de jaren 70, meneer Onderwater. Ja, ja, dat klopt. Begrijpt u haar terughoudendheid of zegt u van, nou, dat is nergens voor nodig? Nou, wat ik zelf zou willen zeggen, het is heel belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb tot voor kort, woonde ik aan de Boerenstreek, tegen het Vochteloerveen aan. Mm-hmm. En ik woonde in de Boerenstreek, dat was een weg van circa 2 kilometer. En er waren 6 boerenbedrijven, waaronder 1 hobbyboer. En dat waren wij. Mm-hmm. We waren wel goed met elkaar in gesprek. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens waren. Maar het gesprek was er wel. Heel regelmatig. Wat zou mijn eerste introductie kunnen zijn? Nou ja, ik ken je te weinig om dat te kunnen zeggen. Maar ik zou in ieder geval naar hem toestappen. En ik zou haast willen zeggen, doe het niet via de pers, maar ga gewoon naar hem toe. En ga met hem in gesprek. En is er een bepaalde gewoonte? Moet je nog iets meenemen dan? Als je mensen hier ontmoet, als je aanbelt en je zegt, goeiedag, ik ben een nieuwe buurvrouw. Hier, nou, ik denk, wijn of ik, hier. Ik denk dat het al heel belangrijk is als je die stap doet. En wat je ook zou kunnen doen is, dat werd bij ons verwacht toen wij hier ooit in de 70 jaren kwamen wonen, nodig de mensen uit en schenk een borrel en vertel over jezelf. Wij hebben daar, en mijn vrouw ook, nooit problemen mee. Maar waar bent u bang voor? Ja, dat is gevoel. Dus want u vertegenwoordigt die natuur. Ja. En, ja. En hij, de buurman vertegenwoordigt, zeg maar, mag ik even zeggen, de intensieve veehouderij. Ja. Waar bent u dan bang voor? Ja. Gevoel van binnen dat ik denk, ja, maar eigenlijk moet het niet meer zo, hè? We moeten minder intensieve veehouderij, minder grasland, meer natuur met elkaar verbinden. Dus dat hele kleine bosje wat ik overeind probeer te houden, zou ik willen verbinden met het kremboom aan de overkant. Dus ik zit vol met dromen, wensen, gevoelens. En ik ga daar dus heel geladen naartoe. Ja. En stel nou dat hij luistert. Ja, dat zou natuurlijk heel erg tof zijn. Ja. Ja. Misschien neemt u wel te grote stappen. Dat denk ik, ja. Misschien dus klein beginnen. Ja, nou toch? Ja, het jaar is net begonnen. Je denkt meteen, ja, maar ah! Ja. En dan van 0 naar 100. Spreekt u dialect? Want ik bedoel, mooi kun je het wachten. Dat is altijd goed beginnen, heb ik net mooi geleerd. Mooi kun je het wachten. Mooi kun je het wachten. Mooi kun je het wachten. Ja, heb je tijd voor mij. Ja, dit heb ik nu gewoon geleerd. Ik zie trouwens dat Menno Terlouw ons een bericht stuurt. Ga potverdikkie buurt maken, zegt hij. Ga. Ja. Ga buurt maken. Doe het. Ga buurt maken. Mooi kun je het wachten. Ja, zo is het. Nou, kijk. De snelle leerling nu. Dankjewel, Benno. Ja. Zijn we toch ergens. gaan we even naar u, mevrouw Bruinestein. U bent inwoner van Bijlen, waar we nu zijn. Vanuit het Gooi hier naartoe gekomen, ook om te drentenieren? Nee, helemaal niet. Zo oud ben ik nog niet. Kent u dat woord überhaupt? Jawel, ja. Oké, dat was voor u bekend. Zeker. U woont in een bijzondere wijk in Bijlen? Ja, een wijk voor zelfbouwers, Lievingenveld. En ik heb daar een stukje grond gekocht met mijn vriend en een houten huis op laten zetten. Het is wel strandsvrij, dus iedereen heeft een eigen smaak daar. En ik ga daar ook een voedselbosje aan planten. En ik wil, het streven is om zelfvoorzienend te gaan leven, zoveel mogelijk. Oké, dus kijken, even luisteren hoe dat, nou ja, of dat al een beetje lukt. Want onze verslaggever Astrid de Jong ging een kijkje nemen. We zijn aankomen rijden via een weggetje met links en rechts. Allemaal, ja, het ziet eruit als huizen in aanbouw. Rechts zie ik redelijke rijtjeshuizen. Maar links is het een allegaartje. Er staat hier aan mijn linkerhand een woning opgebouwd uit containers, volgens mij, waar ook allemaal afval tegenaan staat. Ietsje verderop een prachtig houten huisje gemaakt van steigerhout met een veranda waar mos bovenop ligt. En daar zie ik een mevrouw staan zwaaien bij een, ja, ik wil niet zeggen een houten woonwagen, want dat is het niet. Het is echt een huis, maar wel ergens opgebouwd. En dan moet jij Els zijn, of niet? En dit is dus jouw huis. Kun jij het even beschrijven? Ja, het is dus iets groter dan een tiny house. En het is eigenlijk een tiny villa. We hebben het een beetje luxe gemaakt. Het lijkt nu heel klein, maar aan de andere kant is een gigantische veranda. Als je hier nou gaat wonen, want ik heb er even over het terrein gereden. Wat nou als iemand een heel lelijk huis van alleen maar mos naast je gebouwd? Ja, dan heb je pech. Ja. Dus dat weet je van tevoren niet. Dat is inderdaad een risico. Maar wij hebben een beetje mazzel. Hè? Je kan zien, dat zijn hele leuke creatieve bouwers hier naast mij. En dat komt uit een heel braaf boekwerk met catalogus met huizen. En dit mag je dus allemaal. Je mag bouwen wat je wil hier. Ja. Als je maar bouwtechnisch aan het bouwbesluit voldoet, zodat je niet een gammele instortingsgevaar hebt of wat dan ook. Maar je mag roze huizen met gele stippen en dat mag allemaal. Zou je dat leuk vinden, mevrouw Bruinenstein? Roze huis met gele stippen om je heen? Om naast je te hebben helemaal niet, natuurlijk. Ah, nee. Ik heb het een beetje overdreven. Maar je mag echt, dat alles mag. Ja, welstandsvrij. En, ja. En zou dat een, bijvoorbeeld, gisteren zaten we in Zuid-Holland. Daar wordt een heel nieuw dorp gebouwd. Moet aan allerlei vergunningen voldoen. Zijn ze al 17 jaar mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Zou dit een manier kunnen zijn om die woningdruk in het Westen, zoals we dan maar even zeggen, wat te kunnen verlichten misschien? Ja, nou, ik heb er wel over nagedacht, want het zijn natuurlijk veel groene kavels en maar een klein gedeelte is bebouwd. Dus dat is wel een voorwaarde. En je mag geen schuttingen hebben, zodat het lijkt heel groen. Maar dat vreet natuurlijk ruimte. Dus wat betreft woningnood denk ik meer om de hoogte in te gaan en dan zo te bouwen dat je ook groene tuindaken hebt en in de hoogte heel veel gaat doen. Dat is dan mijn oplossing, ja, voor het probleem. Zoals u woont, dat is niet de oplossing, want het neemt heel veel ruimte in beslag. Ja, veel meer dan in een nieuwbouwwijk waar alle huizen netjes in het gelid staan. Maar dat is dus iets wat wij niet willen. Wij willen variatie en ja, dat is daar zeker te vinden. Ja. En het is allemaal goed bereikbaar ook, is over nagedacht? Het is goed bereikbaar? Ja, we hebben zelf, de wegen zijn organisch ontstaan door de kavelkeuze van de eigenaren. Ja. Dat is een jarenlang proces, wat al nog niet af is ook, hoor. Ja. Want meneer Onderwater, u komt uit Smilde. Ja. Dit is een onderwerp wat u aan het hart gaat hier in de omgeving. Dat is de leefbaarheid en de infrastructuur in Drenthe. De bereikbaarheid van plekken. Rijden de bussen bij uw omgeving nog steeds met dezelfde regelmaat als bijvoorbeeld 5 jaar geleden? Ik denk dat de frequentie iets is afgenomen, maar het openbaar vervoer van Smilde naar bijvoorbeeld Assen en ook richting Friesland, Appelscha, Diever, is wel goed. Dit gaat op zijn minst 2 keer per uur een bus naartoe. Ja. Het probleem zit hem vooral in de verbinding van de dorpen onderling. Als ik van Smilde naar Bijlen wil met het openbaar vervoer, moet ik via Assen. Dan ben ik bijna 1,5 uur onderweg, dus dat is niet aantrekkelijk. Was dat voorheen anders? Is altijd zo geweest. Okay. Ja. En wij pleiten er al heel lang voor dat het anders moet. Maar mensen zoeken hun eigen oplossing. En eigenlijk komt dat weer niet overeen dat we met elkaar moeten zorgen voor het milieu. Want iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen en alle beetjes helpen. Ja. En er is wel een buurtbus, hoor. Maar we zijn nu bezig om de frequentie van de buurtbus omhoog te krijgen. En ik hoop dat het lukt. Het is wat dat betreft de regio onderbelicht. Ook bijvoorbeeld als we kijken naar Den Haag en het beleid wat daar gevoerd wordt. Ik vind van wel. En waarom vind ik dat? Je ziet dat op het platteland het vergrijst. De jeugd gaat weg. En dat heeft niet alleen met de werkgelegenheid te maken, ook met de bereikbaarheid en de faciliteiten voor de jeugd. Dat kwam er straks al even naar voren. En als je daar niet in investeert, en dat gebeurt op dit moment niet of onvoldoende, dan is dit het effect. Ja, want je krijgt wel andere jeugd ervoor terug natuurlijk. Ja. We hebben Elfje bijvoorbeeld. Ja, je krijgt wel mensen die idealist zijn, net zoals hier aan tafel zitten. Ja. Maar die zijn er niet zoveel. En het maar, is een visuele cirkel misschien. Ja, want als de jeugd wegtrekt, denkt de bus, we gaan minder rijden. Ja. En dan trekken we, nou, daar bent u een beetje bang voor dan. Ja, het een houdt het ander in stand. Ja. En wij... En als ik even kan onderbreken, het zit hem inderdaad in die onderwerpen die de leefbaarheid in stand moeten houden. En dat gaat over bereikbaarheid, maar dat gaat ook over beschikbare zorg. Ja. De krimp, zodat de basisscholen in stand kunnen blijven. Je hebt hier een ruimtelijk gebied en als je hier geen jonge mensen blijft houden, dan heb je ook geen mensen die hier weer nieuwe kinderen gaan opvoeden. Dus heb je ook weer geen kinderen die naar school gaan. Op Lievingenveld komt een buurthuis en dan gaan nobbers onderling allerlei leuke dingen organiseren, ook voor jonge mensen. Kijk, nobbers. Als we die term hebben gehoord, dan kunnen we afronden, vind ik. Want dan hebben we al de mooie Drentse termen voorbij horen komen. We moeten al richting Roermond, meneer Onderwaard. Want daar gaan we morgen naartoe. De tijd dendert natuurlijk ook voort. Maar Midden-Drenthe heeft wel een heel mooi dorpenbeleid. En dat wilde ik even vertellen. Kijk, we eindigen positief. Dank, Josien Feitsma van Omroep Drenthe, Elsje Bruinestein, Anna Schoenmakers en Cor Onderwater. Ja, want dat is over onze dag in Bijlen. Morgen staan we een paar provincies verderop, namelijk in het Limburgse Roermond. Hopelijk ziet u kans om langs te komen. De koffie staat klaar, maar ja, wat kunnen we daarbij serveren? Gisteren was die kind van de rekening de bakker hier. Vandaag niet hoor, Frank Smit, eigenaar van Banketbakkerij in de Kroon in Roermond. Goedemiddag. Goedemiddag. Uw gebak verwijst naar de bekende kathedraal van de Roermond, de Sint-Christoffelkerk, begreep ik. Ja. Mijn vader heeft met een collega in de eind jaren 50 een gebakje ontwikkeld. En toen hadden ze geen naam. Toen waren ze buiten en ze zagen het gouden beeld op de Sint-Christoffel-kathedraal staan. Toen zeiden ze, nou, zullen we het Christoffelgebak laten noemen? Ja, zo makkelijk kan en het zijn. Zo is het geboren. En zodoende is nu Christoffelgebakjes. Die zijn te krijgen van het Stadskanaal tot in Vaals. En hoe smaakt die? Lekker. Ja, en waarna? Goeie verkoper. Nee, het zijn schuimplakjes die worden gebakken. En daar komt hele goede chocoladeslagroom in. Ik stop nu vast met eten en kom morgen richting u rijden. Want dit wil ik natuurlijk niet missen. Frank Smit, ik zeg tot morgen. Hoe zeggen we dat in Drenthe, tot morgen? Ja, dat weet ik niet, maar Roermond zeggen ze, hoi, tot morgen. Hoi, tot morgen. Dan zitten we dus in het literatuurtje in de bibliotheek van Roermond. Kom vooral langs, vanaf 9 uur kan dat. En dan kunt u ons vertellen wat u zou willen horen op NPO Radio 1. Waar mag meer aandacht voor zijn? Kijk ook op onze app voor tips. Kijk op nporadio1.nl/luistert naar jou. Wat wilt u horen in Roermond? Nogmaals dank aan al onze gasten die hier aanwezig zijn vandaag. Dank voor het publiek. Fijn dat u er was. En dank ook dankjewel voor Bijlen. De gastheer Huus van der Tal, de Drentse Bijlen. Tot morgen. NPO Radio 1. Spraakmakers. Dat is beroerd gesteld met de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen. Lezen is natuurlijk hartstikke belangrijk en staat eigenlijk aan de basis van alles wat je verder doet in het leven. Een studio met bevlogen gasten. Het probleem ligt al eerder bij de lesmethodes begrijpend lezen op de basisschool. Dat zijn geen leuke teksten. Luisteraars die meedenken over de inhoud. We hebben nu onderwijzers en docenten en leraren die ook al niet zoveel gelezen hebben. De vertrouwde nieuwsquiz. De vraag is, wat bedoelen we? Oftewel, waar gaat het over? Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV met Spraakmakers. Iedere werkdag van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar beSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Nadia Moussaïd, schrijfster Leila Slimani. Leila Slimani, welcome.